यमनस्थ प्रबोधस्थम ऐसे पाठभेद तो नीचे है, किंतु इसमें इसके ऊपर टिप्पणी भी दिया है, इसे रखा यम अनस्थ प्रबोधस्थम। यम अनस्थ प्रबोध जैसे मैं बताया था वही है, अभिलुप्त प्रबोधात्मना अवस्थितम। अनस्थ प्रबोध अस्त अभिलुप्त प्रबोधात्मना, अनस्थ मतलब अस्त नहीं होता है, प्रबोध ज्ञान तो उत्पत्ति लोप रहता ऐसा नहीं, अभिलुप्त प्रबोध अभिलुप्त लोप नहीं होता, अभिलुप्त अनस्त क्या था, अभिलुप्त प्रबोधात्मना अवस्थितम, अनस्त प्रबोध रूपेण स्थित प्रबोधस्थम दिया, अनस्त प्रबोधस्थम अनस्त प्रबोध रूपेण स्थितम प्रबोधात्मना अवस्थितम आत्मानम। न तत्व अन्यम कदाचन, जागृते जो अभिमान करता है नहीं तो यम यम जागृते अभिमन्यते तम तम अभिमन्यते स्वप्ने तमेव च आत्मानं श्रुत्वा अभिमन्यते यम अमनस्त प्रबोधस्थम अनस्त प्रबोधात्मना स्थितम चेतनम यम जागृत में अभिमान करता है, स्वप्न में उसको भी अभिमान करता है। और ये एक पाठ भेद इसमें है जो 959 में जागृत बंधु पुरग्राम पश्वा राम आदि लक्षणम है, चाहे पाठ ना लक्षणान पश्वा राम के स्थान पर पश्वागारादि लक्षणान ऐसा पाठ भेद टिप्पणी लिखा पश्वागारादि, तो ऐसे कोई यही नहीं कि पाठ भेद अगर टिप्पणी लिखा है पश्वागारादि लक्षणान पूरा ग्राम पशु पशु के क्या आगार पश्वागार ऐसे पाठ भेद 24-25 प्रश्न तात्पर्य मुक्त प्रत्युति तात्पर्य माह विमोक्ष प्रश्न हुआ आसंग आसंग प्रविवेकार्थम सवा इत्यादि भण्यते कामादि प्रविवेके ही मोक्ष योग्यत्वमात्मनः सवा एष एतस्मिन् संप्रदायादि श्रुति है आसंग प्रविवेकार्थम आसंग विवेक करने के लिए कामादि प्रविवेके ही आत्मन मुख्य योग्यतम कामादि के साथ संबंध आसंग है उसका विवेक करने के लिए आसंग से विलक्षण आत्मस्वरूप है आत्मन मुख्य योग्यतम किमिति तत्प्रविवेको आसंग का विवेक क्यों करते हैं मोक्ष एव अपेक्षित व्याख्याता या व्याख्याता मित्र आसंख्या कामादि प्रविवेक ही मुख्य योग्यतम अस्त तद विवेको युक्त कामादि के साथ संबंध नहीं आत्मा का उत्तम अर्थम व्यतर के द्वारा स्फुटी काम यदि कामाद्यात्मगुण से धनिर्मोक्ष प्रसज्यते नहि गुण्य विनाशे न तद्गुण से निराकृति कामाद्य आत्मगुण से एक पद हो गया कामाद्य आत्मगुण यदि मानेंगे यद अभ्युपगम्यत कामादि आत्मगुण से सैत चे सैत कामादिश स्वात्मगुण से कामादि आत्मगुण एक साथ कर देना कामादि कामादि आत्मगुण जैसे आदि ऐसा होता था कामादि को नपुंसक करके आत्मगुण से सही से भी हो सकता है करेंगे तो ठीक है ऐसा करने ठीक होगा। कामादि तो पुल्लिंग भी हो सकता है किंतु कामादि नपुंसक सामान्य में पहले तो कामादि है स्वभाव से मृत्यु ये प्रश्न था नहीं गुण्य विनाश गुणस्य विनाश कर्मधार करते कामादि आत्मगुण चेत यदि सैत यदि कामादि आत्मगुण सैत आत्मस्वभाव कामादि आत्मस्वभाव सैत क्योंकि ये समझना चाहिए कि कामादि आत्मा का स्वभाव हो तो आत्मा का स्वभाव कामादय कामादय आत्मगुणस्य स्यात् कामादि यदि आत्मा का गुण हो आत्म स्वभाव हो आत्मा का गुण कामादि हो कामादि यदि आत्मा का गुण हो कामादि आत्मगुणस्य स्यात् कामादिश्च स्वात्मगुणस्य इति कामादि आत्मगुण कामादि आत्मगुण यदि माने तो आत्मा का स्वभाव कामादि कामादि अभिन्न आत्मगुण नहीं गुणी गुणी गुणी है आत्मा गुणी अविनाश न तदगुण से निरागत तो ठीक है कोई बात नहीं सही वो कामादि आत्मगुण करके एक साथ मानना पड़ेगा और तो उद्देश्य कर्मधार करेंगे तो फिर उसके साथ कामादि आत्मगुण यदि माना जाए यदि स्यात् ऐसे करके अन्य करना पड़ेगा। अच्छा पाठ तो था ना कामाद्या कामादिरात्मगुण कामादिरात्मगुण कामादिरात्मगुण से स्यात् होता तो ठीक होता है कामादिरात्मगुण से कामादि ही आत्मगुण से स्यात् कामादिरामादि ना एक अक्षर अधिक हो जाएगा हैं हाँ कामादिरात्मगुण से नहीं एक अधिक हो जाता है कामादि आत्मगुण से आत्मगुण कामादि हो या कामादि आत्मा के गुण हो आत्मस्वभाव कामादि आत्मस्वभाव यदि हो कामादि यदि आत्मगुण हो कामादि को नपुंसक करके सामान्य भी कर सकते हैं किंतु इसमें कोई कामादि अनिरपेक्ष प्रसिद्ध नहीं गुणी अविनाश है तदगुण से निराकृति कामादे स्वभाव से मृत्यु पहले प्रश्न हुआ मृत्यु रूपात्यस्य कामादेह स्वभाव से मृत्यु अथवा न भवेत मृत्यु कामादेश का स्वभाव नहीं दे सकते कामादेर आत्मस्वभावत्व अभावे आगे कामादेर आत्मस्वभावत्व अभावे भी तद विख्यात उत्तर वाक्य दो तो पुलिया प्रसिद्ध है बहुत क्योंकि कामादेय पहले भी आया कामादेय स्वभाव से कामादेर आत्मा हो तो पुलिंग तो है ही नहीं नपुंसक करने में कोई आपत्ति नहीं है शिखर से सामान्य नपुंसक हो सकते कामादि यदि एक साथ करेंगे कर्मधार तो हो गया कामादिश्च सो आत्मगुणश्च, क्योंकि आत्मगुण एक वचन है, कामादिश्च सो आत्मगुणश्च कर्मधार करेंगे। और कामादि यदि आत्मगुण हो तो कामादि को ऐसे नपुंसक प्रयोग करने सामान्य नपुंसक में कुछ चलेगा, वो अर्थ कुछ विशेष नहीं। कामादि आत्मगुण से माना जाए और कामादि यदि आत्मगुण हो अनिर्मुक्ष प्रसज्जित, वो गुण तो फूलिंग है किंतु कामादि कामादि फिर कामादि रस्य काम अभी काम कर था ऐसे देखेंगे ऐसे कुछ होगा नहीं तो ऐसे कर्मधार करना अथवा ना पुंसक होगा ना और कुछ दूसरे गति नहीं। अनिर्वक्ष प्रसिद्ध कामादि आत्म कामादि आत्म या तो कर्मधार मान ले, कामादि आत्मगुण यदि भवेत तथा अनिर्वक्ष, क्योंकि आत्मगुण कामादि हो नहीं गुणी अविनाश है ना, गुणी आत्मा उसके बिना गुण का निराकरण नहीं होगा। किमिति तत्व हो गया कामादि कथम एतावता मोक्षासिद्धि आत्मगुण से अभी तस्य निराशन तस्थे आत्मगुण इतिहासें हैं तसे इतिहासें क्या नहीं नहीं गुण गुण्य विनाश न सत्यात्मनि तदे वास्तव गुणस्य सर्वात्मा धनतानुभवते तदे काम वास्तव गुण स आत्मना ध्वंसेत कल फल्य अभावात अमुति आत्मना सह यदि गुण नष्ट हुआ तो फल वाला कोई नहीं रहा। कामादेर आत्मस्वभावत्व अभावे भी आत्मस्वभाव नहीं होने पर तत्विवेकार्थम नोतर वाक्यम आत्मा स्वभाव नहीं हो तभी अतिक्रमति मृत्यु रूपाणी कहा गया इतने अतव सिद्धता पैर आ गया मृत्यु के रूप को अतिक्रम करते थे मृत्यु रूप से भिन्न है आत्मा तो मृत्यु रूपाणी अतिक्रम थे मृत्यु कामादि मृत्यु है उसे अतिक्रम करता उसे भिन्न सिद्ध है पहले तो विवेक हुआ था। इति आशंका रूपाणि रूपाणि वायम आत्मात्र मृत्यु स्वप्नेति वर्तते न तो मृत्यु यतः स्वप्ने मोदत्रासादि दृश्यते। अत्र अयम आत्मा मृत्यु रूपाणि एव स्वप्ने अतिवर्तते न तो मृत्यु यतः स्वप्ने मोदत्रासादि दृश्यते। मृत्यु के रूप को तो अतिक्रम कर लेता है मृत्यु का अतिक्रम नहीं करता है आत्मा, क्योंकि स्वप्न में मृत्यु रहता है मोदत्रासादि होता है सुख दुख। प्रश्न प्रतिवचन तात्पर्य मुक्त हुआ प्रश्न व्यवती मृत्यु अतिक्रम कैसे काम आदि प्रविवेक मोद मोदत्रासादिको मृत्यु स्वभावो न यथात्मनः तथा तो रुद्ध प्रब्रूहि भगवन् मे विमुक्तये। यथा आत्मनः मोदत्रासादिक मृत्यु त्रासादिक मृत्यु स्वभाव आत्मन स्वभाव न यथा मोदत्रासादिक मृत्यु आत्मन स्वभाव न भवेत् तथा अतो ऊर्ध्वं हे भगवान् विमुक्तये मे प्रब्रूहि। अत स्वयं ज्योतिष्ठ निर्णयाद इति स्वयं ज्योतिष्ठ निर्णयाद इति यावत् अत ऊर्ध्वं स्वयं ज्योतिष के बाद आगे फिर उपदेश कीजिए। प्रश्न शेषो अवशिष्ट चेत अभी नहीं अवशिष्ट उसे अव है ना अभी अब इकार प्रश्न शेष अवशिष्ट चेत कथम सहस्रदान, और यदि वाक्य तो सहस्रदान क्यों क्या तत्र सहस्र सहस्रदान तो उक्त स्वयं ज्योतिषवस्तुन निर्णयाघाट विज्ञप्त्यै नाशे स प्रश्न निर्णयात सहस्रदानं तु उक्तस्य संज्योतिषवस्तुना निर्णयघाट विज्ञप्ते न अशेष प्रश्न निर्णय तो अशेष प्रश्न निर्णय हो गया ऐसे सहस्रदान नहीं संज्योतिषवस्तुना निर्णयघाट विज्ञप्ते निर्णय से आघाट तस्य विज्ञप्ते निर्णय का आघात आघाट है आघाट का अर्थ क्या है सीमा घर्षण निश्चय आघाट का अर्थ क्या बाउंड्री क्या बाउंड्री आघाट नहीं चेष्टा नहीं तो निर्णय का निर्णय की निष्पत्ति उसे मिलेगा आघाट से ना इसे इंडिया कॉन्ट्रैक्ट बाउंड्री रबिंग ये मूल्य मूल्य रबिंग आघाट हाँ मारना और रबिंग है घर्षण कर दृढ़ कर आघाट की विज्ञप्ति बताने के लिए निर्णय का जैसे घर्षण आघात बनेगा आघात ने आघात निपात ना निपा निपात ना निपात अच्छा हाँ वही निश्चय हुआ कर दृढ़ निश्चय करने का है घर्षण अर्थ भी और संबंध भी कॉन्टैक्ट भी गति अर्थ लेकर निर्णय के निष्पत्ति वो आन हन कहते हैं आ समन्तात हननम आघात हाँ हनन आघात मतलब घिसना घर्षण करके पीट करके जोर करके दृढ़ कर निश्चय करने के लिए मतलब निर्णय निश्चय हुआ इसको जान देने के लिए सहस स्वयं ज्योतिषों का निर्णय जो उपदेश किया वो हमको हो गया निश्चय से आघात विज्ञप्ति उसको ज्ञापन आया दे दिया निर्दिष्ट अर्थे स्वीय निर्णय से दृढ़ता ये अर्थ किया स्वीय निर्णय से दृढ़ता आघाट का था दृढ़ता की निर्णय से आघाट आघाट का था दृढ़ता स्वकीय निर्णय से दृढ़ता दृढ़ता कर पीट करके दृढ़ करके कहना ऐसे विभिन्न प्रकार शब्दार्थ थे दृढ़ता अर्थ करने के लिए निश्चय हुआ प्राप्त हुआ और सीमा कर दिया संपूर्ण अच्छे तरह से ज्ञान हो गया तो ये अर्थ है और घर्षण करके पीट करके जोर करके अनगे हुआ करके ऐसे अर्थात दृढ़ता अर्थ करने आए आघाट का अर्थ निर्दिष्ट अर्थ है स्वयं निर्णय से दृढ़ता तजी विज्ञप्ति ज्ञापन आया सहस्रदान प्रश्न शेष अभावादेव सहस्रदान क्यों न सद प्रश्न शेष क्यों न इतिहास के पुनः प्रश्न दर्शनान एवं क्योंकि आगे प्रश्न प्रश्न से स्वभाव यदि सहस्रदान हो गया आगे फिर प्रश्न करना नहीं चाहिए मैं अत ऊर्धम विमुख्या हुई आगे प्रश्न है तो प्रश्न समाप्त है ऐसे नहीं प्रश्नाक्षराणी व्याख्या प्रतिवचन व्याचिकु सऐसे तस्मिन संप्रसाद इति पदानाम अपेक्षितम पुरयन अर्थमः स्वयं ज्योतिरिति स्वयं ज्योतिषय वा एष यह पुरा प्रतिपादितः स्वप्नभूमावसंगोऽसौ संप्रसादे प्रसीदति। सवायस स्वयं यते यह पूरा प्रतिपादित असो स्वप्न भूमो असंग संप्रसादे प्रसीदति। सपने में असंग करके सुश्रुति में प्रसन्न होता है। यो सो पूरा स्वयं यते आत्मा प्रतिपादित सैव ऐसा सपनावस्थायाम असंग होकर के संप्रसाद अवस्था में प्रसन्न होता है। संप्रसाद पदेन सुश्रुति हुई तत निमित्तम दृष्टांतेन आह अय अपामिति अपांकतक संपर्काद यथात्यंत प्रसन्नता अपास्ताशेष संसार भावनस्यैव मात्मनः। कतक संपर्काद यथा अपाम अत्यंत प्रसन्नता एवं एवं अपास्तशेष संसार भावनस्य आत्मन प्रसन्नता। आत्मन अपास्त अशेष संसार भाव से संसार भाव समाप्त हो गया सुश्रुति में प्रसन्न है स्वच्छता। हाँ स्वास्थ्यम प्रसन्नते तस्मिन् सुषुप्ते भवति इत्यतः संप्रसादमिमं प्राहो सुषुप्तं तद्विदो जनाः। एवं आत्मनः सात्यम एतस्मिन् सुषुतो प्रसन्नता भवति। एतस्मिन् सुषुतो प्रसन्नता भवति सात्यमयि। अतः इमं सुषुप्तं तद्विद जना संप्रसादं सुषुतो संप्रसाद कहते। उक्तम ही संप्रसाद इति सुषुत स्थानमुच्यते सम्यक् प्रसिद्यते अस्मिन् इति निर्वचनात्। एतस्य संप्रसाद पदस्य सुषुप्ति विषयता इति मात्रेति। मात्रादानं यदा करो दात्मा स्वप्नरिरंशया तत्क्षये स निरासङ्गः स्वात्मनेव प्रसीदति। आत्मा स्वप्न निरंशया यद मात्रादानम अकरोत् तत्क्षये स निरासंग स्वात्मने प्रसीदति। स्वप्न में स्वप्न निरंशया स्वप्न में भ्रमण करने इच्छा से मात्रादेन्द्र आदि को दिया था संस्कार को वो समाप्त होने पर निरासंग प्रसन्न होता है। जागृत वासना मात्रास जागृत वासना मात्रास तासाम आदानम यदा आत्मा स्वप्न भोगार्थम कृतवान भोगेरे तस्य स्वप्न हेतु मात्रा दानस्य निवृत्तौ। स्वप्न हेतु मात्रा दान निवृत्तौ स पुनरात्मा कामादि रहिते सात्वनेव प्रसन्न हो जाता है। प्रसाद पदेनैव सुषुप्ति लाभे किमिति समिति विशेषण संप्रसाद प्रसिद्यति अस्मिनिति प्रसाद इति आसंग जागृति। जागृद्व्यपेक्षया स्वप्ने किंचित् शेष प्रसीदति तस्याप्यस्तमया प्राज्ञे समिति स्याद् विशेषणम्। स सपने जागृत अपेक्षा किंचित ऐसा प्रसिद्ध थी। प्राज्ञे तस्याप्य अस्तमयात प्रसिद्ध थी समिति सात विशेषण सात। जागृत की अपेक्षा सपने में कुछ रहता है, वासना मात्र रहता है, प्रसन्न होता है। तस्याप्य अस्तमयात वासना भी मात्रा दान में समाप्त तो हो गया, प्राज्ञे अत्यंत प्रसन्न होता है, इसलिए समिति विशेषण सम प्रसिद्ध थी। स्थूल कार्य साहित्यम कैवल्यम केवल नहीं शेष शेष संस्कार स्वप्न काल में संस्कार रहता है। तस्यापि लय सुस्थिति में सर्वात्मना प्रसिद्ध थे तेन उपसार को समिति अर्थ विशेषण अर्थवान। संप्रसाद शब्दार्थ मुक्त्वा तद अभिमान प्राज्ञ को दिखाते सुस्थिति अभिमान केवल केवला ज्ञान मात्राधि रिह प्रत्यंग व्यवस्थित कारण आत्मा यतस्तस्माज जागृत सपना के कार्य कृते केवल अज्ञान केवला ज्ञान मात्रम आधिरस्य मात्रादि उपाधि अज्ञान मात्र उपाधि प्रत्यंग यह प्रत्यंग व्यवस्थित प्रत्यंग केवल अज्ञान मात्रादि व्यवस्थित सुश्रुति कारणात्मा यत तस्माद् जागृत सपना के कार्य कृत तस्मा जागृत सपना के कार्य कृत तस्मा सुश्रुता सपना के जागृत सपना के कार्यकृत कारणात्मा कारणात्मा जागृत सपना के कार्यकृत तस्माद् अज्ञानात् सपना जागृत सपन कार्य कृत है कारणात्मा कारणात्म व्यवस्थित पंचहत्तर। स्थूल कार्य साहित्यम कैवल्यम केवल अज्ञान मात्र स्थूल कार्य रहित वासना रहित मात्रार्थ केवल अज्ञान मात्र केवल कौन से स्थूल कार्य नहीं वासना रहित मात्र मात्र का अर्थ केवल अज्ञान मात्र केवल स्थूल कार्य नहीं अज्ञान मात्र अज्ञान के वासना भी नहीं स्थूल नहीं वासना नहीं दोनों की निवृत्ति करने के लिए सुश्रुति में संस्कार स्वप्न में स्वप्न में जो संस्कार वो नहीं है वो अज्ञान में लीन हो गया केवल अज्ञान का वासना स्वप्न अवस्था में जो मात्रा दान इंद्रिय आदि वासना उसको ले लिया पुण्यापुण्य की वासना अनुभव का जन्य वासना सो स्वप्न में है। सुश्रुति में वो अज्ञान विलीन हुआ वो भी सूक्ष्म रूप में नहीं रहा वो कारण रूप हो गया। वो कारण रूप को अलग कहा यहाँ जो वासना शब्द से स्वप्न अवस्था में जो संस्कार ये पहले भी आया था अभी अभी शेष संस्कार स्वप्न में शेष था संस्कार सुश्रुति में वो भी नहीं रहा वही वासना संस्कार धर्माधर्म का संस्कार अनुभवजन्य संस्कार ये सब था। और सुश्रुति में जो संस्कार कहते मन का संस्कार मन कारण रूप से रह जाता है कि यहाँ जो संस्कार वासना कहते स्थूल अनुभवजन्य जो वासना धर्माधर्म जो संस्कार ये जो संस्कार स्वप्न अवस्था में रहता है उसका भी लय हो गया कारण रूप में अवस्था ना सूक्ष्म रूप भी नहीं रहा। और कारण रूप को बताने के लिए सूक्ष्म रूप कहते बनते हैं कि सूक्ष्म रूप नहीं और कारण में रहता है मन किंतु संस्कार जो स्वप्न अवस्था में उसका अभाव हुआ वो संस्कार कारण स्वप्न अवस्था में संस्कार को छोड़ने के लिए मात्रा और स्थूल को छोड़ने के लिए केवल यह संप्रसाद कारणात्मात्म साधयति तस्माद ये जागृत सपना के कार्य सोपाधिभूत अज्ञानादिति सोपाधिभूत अज्ञानाद आत्मा कारणात्मा सपना के कार्यकृत उपाधिभूत अज्ञान से ही कारणात्मा जागृत सपना कार्यकृत उत्तम च सुश्रुताख्यम तमो ज्ञानम बीजम स्वप्न प्रबोधय तमो सुश्रुताख्यम अज्ञानम स्वप्न प्रबोध बीजम। ये जो मूला विद्या नहीं मानते, भारतीय कारक प्रमाण मानते ना, भारतीय कारक मानते हैं। हाँ, भारतीय का तो बहुत स्थान में आया, यहाँ जो आया कारणात्मा, हाँ कितने स्थान में आया गया है कारणात्मा, उसको चलो को लगाते उसमें सभा इत्यादि व्याख्या अनंतरम वाक्यम आकांक्षा पूर्वक आदते कथमिति कथम के न क्रमेण अत्र प्रत्यगात्मा प्रसीदति इत्येतदधुना चष्टे रत्वे इत्यादि गिरा श्रुति कथम केन क्रमेण प्रत्यात्मा प्रसिद्धि प्रसिद्धति इत्येतत् अधुना रत्वा इत्यादि गिरा श्रुति आचष्टे आचष्टे कथम संप्रसन्न इति भाष्यर्थम पदम अनुद्य तदर्थ होते केन कथम भाष्य में आया केन क्रमेण ये कथम कहा था अत्र इति सुश्रुति सुश्रुति जागर स्वप्न क्रमेण शापे प्रसन्नत्वम आत्मन वक्तुम उत्तरम वाक्यमिति तात्पर्य मुता पदार्थान व्याजष्टे स्वप्न स्वप्न भूमावयं रत्वा क्रीडां कृत्वा आत्ममायया चरित्वा च बहिर्त्यात्मा वासना मात्र साधन अयम स्वप्न भूमौ रत्वा आत्ममाया क्रीडया कृत्वा आत्ममाया चरित्वा च विहृत्य विहृत्य चरित्वा च विहृत्य वासना मात्र साधन विहृत्य स्वप्न भूम अयम रत्वा क्रीडां कृत्वा आत्ममाया रत्वा क्रीडां कृत्वा क्रीड़ा कृत चरित्वा च विहृत्य वासना मात्र साधन आगे के वासना मात्र साधन स्वप्न अवस्था का हुआ वासना मात्र साधन सनात्मा माया स्वप्न भूमो रत्वा चरित्वा अच्छा प्राज्ञ प्रसिद्धति आगे आएगा उसके संबंध वासना मात्र साधन सनात्मा माया स्वप्न भूमो रत्वा वासना मात्र साधन आत्मा है स्वप्न भूमो रत्वा क्रीड़ां कृत्वा आगे प्रसिद्ध है स्वप्न से स्मृतित्व परिहरति आत्ममाया स्मृति ने आत्ममाया से करी यहाँ रत्वा क्रीड़ां कृत्वा दो आया उसका अर्थ कहते क्रीड़ा स्त्री पुत्रादि सापेक्ष मनोवाय काय चेष्टा ये क्रीड़ा का तो स्त्री पुत्रादि सापेक्षा कहते तो स्वल्प विराम चिन्ह नहीं चाहिए क्रीड़ा का अर्थ ती पुत्रादि सापेक्षा मनोवाय काय चेष्टा ये क्रीड़ा हो गया और क्रीड़ा आगे रत्वा रमण विहृत्य विरमण विरहण विहरणम इत तत्व गमन इति भेद विहरण का तो इत तत्व गमन और क्रीड़ा का तो स्त्री पुत्रादि सापेक्षा मनोवाय काय चेष्टा दृष्ट्वा इत्यादि अर्थमः दृष्ट्वे दृष्टे वेत्येव शब्देन कारकत्वं निवार्यते पुण्यपापफलं चेह पुण्यपापगिरोच्यते एव शब्द न दृष्ट्वैव इतव शब्द न कारकत्व निवार्यते दृष्ट्वैव न तो कृत्वा यह च पुण्यपाप फलम पुण्यपाप गिरा उच्यते दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम पुण्यपाप को देख करके दे करके नहीं, पुण्य पाप फल को भोग करके। कथम कारकत्व निवारणम सपने भी जागृत बत क्रिया निवृत्ति। कारकत्व निवारण कैसे जागृत में जैसे क्रिया ऐसे सपने में, तो इतिहास के दृष्टान्त में विघटे थी जागृत क्रिया ने अस्य थी। अस्य जागृत अवस्था आया मिंद्रियार्थादि संभवात क्रिया निर्वर्तते साच सुखादि फलदात्मनः। जागृत अवस्थाएं इंद्रियार्थादि संभवाद क्रिया निर्वर्तते साच आत्मन सुखादि फलदा क्रिया। तो दृष्टान्तम विघटयति, दृष्टान्त को तो विघटयति मतलब दाष्टान्तिक से भिन्न कथन करते। हाँ इंद्रियार्थ संभव है तो दृष्टान्त से भिन्न करते, दृष्टान्त को अस्वीकार करते निश्चित दिशा नहीं, दृष्टान्त को दृष्टान्त से भेद कराते हैं। यह जागृत अवस्था है इंद्रिय अर्थ है किंतु स्वप्न में कार्य का नहीं है, दृष्टान्त के वैषम्य मात्र सपने। तो सपने तो कार का अभावान न क्रिया सिद्धिरात्मनः चिदाभं वासना मात्रं प्रतते तो विकारिणः। स्वप्ने तो कारकाभावात् आत्मनः न क्रियासिद्धि, अत्र चिदाभं वासना मात्रं अविकारिण प्रतते, अतः अविकारिण प्रतते। वासना कार का अभाव तो क्रिया सिद्धि नहीं, चिदा चिदाभम वासना मात्र चिदाभव चिदा वर्तते वासना मात्र प्रतते अविकारिण आत्मन। कथन तरी तत्र क्रिया प्रतीति के से चिदाभम वासना मात्र चेत से वासना मात्र ब्रह्मान होता है। जो कारक का अभाव अतः सदात कारक नहीं उनसे अभिकारी न चेद कारक का अभाव तो अभिकारी न वासना मात्र चिदवत भान होता है। चलो एवं कारार्थम उपसमर्थ अतः दृष्टि यथोत्र न क्रिया तस्मा धवदध्रे श्रुति स्वयं दुष्टैवात्मान कृत्वेति प्रत्यं तस्मान कारकः। आत्मा दृष्ट्वैव एव कारकः न कृत्वा इति यत अतः न क्रिया अतः न क्रिया तथा श्रुति स्वयं अवदध्रे प्रत्यय तस्मात् प्रत्यय यतो न क्रिया तस्मात् अवदत्ते श्रुति स्वयं दृश्य आत्मा प्रत्यय तस्मात् कर और एक तस्मात् आ गया यतोत्र न क्रिया तस्मात् श्रुति स्वयं अवदध्रे दृष्ट्वैव। हाँ यतो अत्र न क्रिया तस्मात् श्रुति स्वयं अवदद्रे दृष्ट्येव आत्मा न कृत्वा इति तस्मात् प्रत्यय न कारक। यहाँ तक एक करके यतो अत्र न क्रिया तस्मात् स्वयं श्रुति दृष्ट्येव इति अवदद्रे आत्मा दृष्ट्येव न कृत्वा इति तस्मात् प्रत्यय न कारक दृष्ट्येव पंचायत स्वप्न सप्तम्यर्थ अत्र दृष्टिव आदरवती संबंध दृष्टिव आदरवती दृष्टिव आत्मा स्वप्न से जागृत को सुश्रुति को जाता है, गच्छति एक मंत्र में होगा, आदरवती मंत्र में, दृष्टि पुण्यंश पापंच पुनः प्रतिन्याय प्रतियोनि आद्रवती, वो आद्रवती फिर सपने में देख करके फिर आता है जागृत में। करुणाभाव फलम कौटस्थ्य माह कुटस्थ्य प्रत्यय न करोति, पुण्य पाप फलम च इत्यत्र उक्तम अनुदय उपपत्ति माह। पुण्य पाप फलों को पुण्य पाप शब्द से लेना, पुण्य पाप फलम च यह पुण्य पापाभिधम मतम कार्यं कारणवत् तस्मा दुपचारा समीरितम्। यह पुण्य पाप फलम पुण्य पापाभिधम मतम, पुण्य पाप सदस्य पुण्य पाप फल कारणवत कार्यम यस्मात् कार्यम कारणवत कारण वाला ही कारण ही होता है, तस्मात् उपचारात् समीचितम्, कार्य को कारण शब्द से कहा, फल को ही पुण्य पाप शब्द से कह दिया। सर्वमपि कार्यम कारण व्याप्तम कारणवत कारण वाला व्याप्त है, तस्मात् यस्मादिष्टं तस्मात् कारणवाची पुण्य पाप शब्दाभ्याम तत्फलम उपचारादूतम, पुण्य पाप सदस्य पुण्य पाप फल का गोभी श्रेणित मत्सरम इति अर्थ, श्रेणित श्राप आग से पकाए अर्थ होता है, ये मिश्रण अर्थ क्या टिप्पणी, गो प्रदत्त क्षीरे मत्सरम सुमन श्रेणित मिश्रेद, इससे हमको सफेद आता है पकाने के लिए सोमरस दुग्ध से पाक करने के लिए ऐसा आता है, श्रेणी तो साप आके स्रपे थे पकाए, ये खाली मिश्रण अर्थ किया, कहीं मीमांसा में गोभी श्रेणी तो मत्सर ये वाक्य अर्थ कुछ मिलेगा क्या, गोभी गोभी श्रेणी तो मत्सर में से वाक्य है, ये टिप्पणी में जो दिया ना इसे मिश्रण अर्थ दिया है कि मिश्रण अर्थ श्राद्ध धातु तो पाका अर्थ श्रा पाके गोभी मसरण स्रपये थे, लक्षणा करके मिश्रण अर्थ हो सकता है किंतु पाक अर्थ ऐसे हमको है। पाक अर्थ है श्राप श्रापय थे, श्राप आकर थे दूध मिला करके समय दूध मिलाकर पकाने, यहाँ श्रेणी तक आते मिश्रित किया श्रापय थे साथ श्रेणी था। अच्छा हाँ श्रीनीत थे ठीक है, अच्छा श्रीनीता संस्कृतम संस्कृत संस्कार करो हम अत्सर सोम हो गया, गोभी का तो दुग्ध पय हो गया, अच्छा संस्कार करो पाके भी नहीं मिश्रण थे संस्कार कर मिश्रण क्या मिश्रण अर्थ भी हो सकता है, हाँ इतना ही कौन सा हो गया ओम।